आज हम भारत की नारी है सबसे न्यारी, जाए किस्मत पे अपनी हम बलिहारी। आज हम भारी नारी है सबसे न्यारी, जाए किस्मत पे अपनी हम बलिहारी। हम भी ये पास बड़ी मेहनत से बड़ी मुश्किल से हमने किया है भी ये पास, बड़ी मेहनत से बड़ी मुश्किल से हमने किया है भी ये पास। हम भी ये पास हम होकर भी ये पास गई ससुराल तो बोली सास, हम होकर भी ये पास गई ससुराल तो बोली सास। है ये कौन है मैम साहब, क्या चाल ढाल, क्या रंग ढंग, क्या लटके मटके करती, ये पढ़ी लिखी तितली क्या चट्टी चूल्हा कभी करेगी, क्या मांगेगी ये झूठे बर्तन पानी कभी भरेगी। जो अनपढ़ हो तो ऐसा स्वागत करते हैं पतिदेव, जो अनपढ़ हो तो ऐसा स्वागत करते हैं पतिदेव। Oh you fool, stupid, idiot, illiterate, oh what a shame, what a fate. Oh my God, ये कैसी वही पाले पड़ी हमारे, अब तो रोमांस ऑफ लाइफ खत्म हो गए सारे। Oh my God, ये कैसी वही पाले पड़ी हमारे, अब तो रोमांस ऑफ लाइफ खत्म हो गए सारे। आज हम भारत की नारी है सबसे नारी, जाए किस्मत पे अपनी हम बलिहारी। हम नस बनी देखो जी हम सेवा करने को आई। हम नस बनी देखो जी तो देख हमको खुद डॉक्टर मरीज हो जाते और नर्स चिल्लाते देखो जी। नर्स ब्लड प्रेशर मेरा तुम्हें देखते ही बढ़ जाता है, क्लोरोफार्म की नहीं जरूरत, होश उड़ जाता है।